opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 lutego, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął nową strategię drogową, by poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Polska dusi się w smogu, w większości kraju nie da się dziś oddychać. Tajemnica krzyku Edwarda Munka rozwiązana. To zielone światło dla lepszej ochrony życia i zdrowia każdego, kto korzysta z dróg. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając założenia programu bezpiecznej infrastruktury drogowej na najbliższe 3 lata. Konferencji przysłuchiwał się Tomasz Zielenkiewicz. Witaj, powiedz, jakie są założenia nowej rządowej strategii. Prawie połowa tragicznych wypadków w ruchu drogowym to wypadki z udziałem pieszych i rowerzystów. Dlatego rządowy program skupia się na przebudowie skrzyżowań i poprawie widoczności na nich. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Będziemy oświetlali i doświetlali przejścia drogowe, oddzielali tam, gdzie jest to możliwe, ruch pieszych od ruchu pojazdów. Będziemy poprawiali widoczność na skrzyżowaniach i redukowali liczbę punktów kolizyjnych na jezdniach. Chociaż liczba wypadków drogowych w Polsce spada, to współczynnik śmiertelności wciąż należy do najwyższych w Unii Europejskiej. Rząd na program przeznaczy 2,5 miliarda złotych. O tym, co jeszcze za te pieniądze ma być zbudowane, mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Chodniki, ścieżki rowerowe, bezpieczne skrzyżowania, czy to z sygnalizacją świetlną, czy to w postaci ronda. Będziemy budowali lewoskręty, azyle, zatoki autobusowe. W zeszłym roku na polskich drogach zginęło prawie 2,5 tysiąca osób. Celem rządowego programu jest zmniejszenie liczby zabitych i ciężko rannych o około 40%. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za relację. Dwie osoby zginęły, dwie zostały ranne w katastrofie prywatnego śmigłowca, który rozbił się pod Pszczyną w miejscowości Studziennice. Do wypadku doszło około północy. Akcja ratunkowa była trudna z uwagi na podmokły teren i gęstą mgłę. Na razie za wcześnie, by ustalić, co było przyczyną katastrofy, mówi prokurator Leonard Synowiec. W chwili obecnej trudno antycypować odnośnie przyczyn zdarzenia, w szczególności czy zawód czynnik ludzki, czy też wadliwość sprzętowa. Wśród ofiar śmiertelnych jest pilot i jeden z pasażerów. Trzecią falę epidemii koronawirusa widać w najnowszych danych epidemicznych. Przybyło ponad 6 tysięcy nowych przypadków COVID-19. To ponad 1000 więcej niż tydzień temu. Kolejne dni to będą kolejne wzrosty, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wszystko zależy od naszej odpowiedzialności. To jest główny czynnik decydujący o tym, jakie wzrosty zakażeń będziemy odnotowywali w najbliższej przyszłości, ponieważ jeżeli nasze podejście do restrykcji i do obowiązujących zasad sanitarnych będzie nieodpowiedzialne, to te wzrosty poszybują nam w górę szybciej niż przewidujemy. Resort zdrowia prognozuje, że jeśli nie będziemy stosować się do obostrzeń sanitarnych, w najbliższych tygodniach liczba zakażeń sięgnie średnio 10-12 tysięcy. Polska dusi się w smogu. Wyjątkowo zła jakość powietrza jest w północno-wschodniej i centralnej części kraju. To wynik warunków pogodowych, przede wszystkim słabego wiatru i mgieł. Gdzie stężenia pyłu PM10 są największe, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Wojciech Laska. Tutaj można wymienić takie 3 miejscowości, w których jest największe te stężenia obecnie rejestrowane. To jest w Kościerzynie, to jest województwo pomorskie, w Biskupcu w województwie warmińsko-mazurskim oraz w Bydgoszczy w województwie kujawsko-pomorskim. W tych 3 miastach są te stężenia najwyższe na chwilę obecną. Wśród 50 najmocniej zanieczyszczonych miast w Europie polskie miasta znajdują się niezmiennie w pierwszej 30. Japonia i Korea Południowa uziemiły wszystkie swoje Boeingi 777. Decyzja ma związek z awarią silnika, do jakiej doszło w takiej właśnie maszynie w trakcie lotu linii United Airlines z Denver do Honolulu. Silnik spłonął, a jego fragmenty zaczęły spadać na ziemię. Mimo to pilot zdołał bezpiecznie wylądować. O szczegółach Tomasz Sajewicz. W Japonii uziemiono 32 maszyny typu Boeing 777, a w Korei Południowej 29. Wszystkie wyposażone są w silniki Pratt & Whitney PW4000. To ten sam model silnika, który uległ awarii w samolocie United Airlines w minioną sobotę. Japońska agencja prasowa Kyodo podaje, że do awarii silnika tego samego typu doszło w grudniu ubiegłego roku w samolocie należącym do linii lotniczych JAL. Maszyna lecąca na trasie z Naha na tokijskie lotnisko Haneda musiała awaryjnie lądować. Według japońskiego Ministerstwa Transportu przyczyną awarii silnika było uszkodzenie łopatek wentylatora. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin.

11 minut po godzinie 13, to już do Akademii wystąp. Łukasz Szwed, zapraszam na Akademia Rozrywki. A naszym gościem jest Marcin Wolski, dzień dobry. Tradycyjnym gościem i tradycyjnie proponuję Państwu taką, można powiedzieć, romantyczną przechadzkę do kabaretu pod egidą, tej mojej pierwszej, można powiedzieć, miłości, ponieważ pierwszy kabaret to jak pierwsza miłość, czyli przełom lat 60. na 70. i już wtedy bardzo aktualny problem samotności człowieka i możliwości działania jednostki w tłumie. Co ja mogę sam? Co ja mogę sam, co ja mogę sam, byłem tu i tam, znam już parę bram. Co ja mogę sam, czy ja radę dam, troje dzieci mam i po co mi ten kram? Co my możemy obaj, nie słuchać cudzych zdań, grać swoje role, brać swoją dolę i mówić w to mi graj. W co ci graj? W to, to znaczy w to nam graj, tak. Co ja mogę sam, wypić mały tran, co ja mogę sam, skonsumować szan, co ja mogę sam, pójść odkręcić kran, popłynie woda, powstanie oda, popadnę w dziwny stan. Co ja mogę sam, siedzę sobie, gram, wykształcenie mam, znam te parę gam. Maestro się odezwał, zna parę gam. Co my możemy sami? Nawet gdy kilku nas chodzić oknami, wychodzić drzwiami albo powiedzieć pas. Możemy też czasami podskoczyć aż do chmur, zdarzyć się z murem i w całym dziurę wywiercić tam i tu. Pietrzak Kofta Raczkowski. I Jan Frenec Spontan Raczkowski, pianista, właściciel najsłynniejszego może falsetu PRL-u. Kabaret pod egidą zawsze łapał na gorąco rzeczywistość i a co rzeczywistością w latach 70. stały się porwania samolotów. Na początku jeszcze były one stosunkowo mało dramatyczne i raczej wodziły żarty niż zgrozę. Był wtedy obiegowy żart, że obsługa lotnicza Tempelhof skarży się na nieregularny harmonogram porwań i nie może się do tego należycie przygotować. Żartowaliśmy się z tego, ja nawet napisałem tekścik z refrenem w samo południe, w niedzielę, w maju, był sobie tramwaj, nie ma tramwaju, o porwaniu tramwajów. Nikt z nas nie przypuszczał, że te groteski kiedyś staną się przerażającą prawdą, czego najlepszym dowodem jest to, co wydarzyło się na promenadzie w Nicei. Ale póki co są jeszcze lata środkowego PRL-u, beztroska i znakomita obsada kabaretu pod egidą. Trzeba by finalizować chyba, bo to wszystko już zostało. Co? Heca. Heca, tak, proszę bardzo, tak, heca. Ale byłaby heca, gdyby jakiś uparty i konsekwentnie myślący człowiek krzyknął: dosyć tych żartów! Koniec zabawy! Dzwonek ostatni. Zwijać manatki! Wszyscy do szaty! Zaraz, nie, bo mi się... Wszyscy, bo mi się kojarzy, to z czym innym. Nie, to nie było wszyscy, to było tak. Literaci do pióra! Studenci do studiów! Robotnicy do roboty! Rolnicy do roli! Menażery do menażery! Działacze do działu! Ekspedientki do ekspedycji! Konduktorzy do konduktów! Aktywistki do aktów! Marynarze do marynarek! Kierownicy za kierownicę! Piosenkarze do remisa! Tak, kto jeszcze dostał? Górnicy! Do czego? Do góry! A kto na dole zostanie? Sprzątaczki! Do czego sprzątaczki? Do czystki! W tej sytuacji! Przyjmujecie moje warunki, szybko boląc się do pana! Tak. Nie ruszać się z miejsc, nie ruszać się! Wszyscy są tak ładnikami, tak? Proszę bardzo, chwileczkę wyjaśnimy to. Czy pan chce nas porwać? Chcę. Nikt was jeszcze nie porwał, ja muszę. Wszyscy jesteście zakładnikami, nikt się nie rusza z miejsc. Dobrze, proszę pana, ale możemy do negocjacji przystępować, bo wie pan, nie mam czasu. Niech pan warunki poda. Chwileczkę, muszę się zorientować. Co to za samolot? Co za różnica? No i różnica, proszę pana, podstawowa. Jeżeli karawel, to lecimy do Libii. Jeżeli jumbo jet, to na Kubę, jeżeli tu, to tam. Zdecydować się, gdzie lecimy. Czy ja mogę zabrać, czy na Wyspy Kanaryjskie nie można? Milczeć. Chwileczkę, jak się mamy milczeć, to się nie porozumiemy. Tak. Co za metody? My możemy polecić wszędzie, tylko załatw pan paszport. Zaraz jestem na taką podróż nieodpowiednio ubrana, proszę. To polecisz pani na Golasa. Spokój! Każdy gada, co chce. Ja nie będę ze wszystkimi rozmawiał. Jasiu, spróbuj zadzwonić po strzelca wyborowego. Pułkownik Zapęcki mieszka we Wrocławiu. Nie pan, czy nie ma na sali Władka Homara? Bo może jakby rzucił kudą? Kulą. A poza to by was Zutę krzywdę zrobił. Wiecie co, ja wam powiem, co? Trzeba uważać, chaotyczny ten porywacz. Tak. On nie wie, o co mu się rozchodzi w zasadzie, nawet. Zaraz, panowie, może to nie porywacz, może to po prostu prowokator. To do nas przychodzili, ale nie przebierali się. Panie! Spokój! Panie, pan reprezentuje Towarzystwo Ziemi Sądeckiej, czy ten front wyzwolenia Mazowsza i Kujaw? Pan pyta jak dziecko. U nas obowiązuje pełna konspiracja, ja nikogo nie znam. Pana, a tajne komplety też są. Lepiej byłoby skończyć niż Politechnikę Telewizyjną. Proszę pana, pani porywaczu, może się można do was zapisać. Ja bym chętnie sobie polatał tak troszkę. Panie, odpada. Na podróże zagraniczne tylu chętnych, że wiesz, wszyscy by się porywali. Nie zagadywać. Niech mi pan da zapałeczki, bo ja już nimi nie mogę. Nie strasz, bo... Bo co? No bo nic mów. No. Panie, to mógł pan jakieś warunki, czy coś, ja wiem. No, co jest? Przecież ja ze wszystkimi nie będę rozmawiał, każdy gada co chce. Mam wyznaczyć sam kogoś do negocjowania? Nie, my wyznaczymy. Tak? Zaraz, niech ja popatrzę. Nie, tu jednak panowie na stanowiskach poważnych to nie można. Bo to... Panie profesorze, czy pan by nie zechciał? Przepraszam bardzo, że ja tak do pana, no ale wie pan, jak pan nie wynegocjuje, to my w ogóle... On mi się podoba. No dobrze, już negocjujmy. No czego pan żąda, no? A co możecie dać? No nie wiadomo, jak to, no ofiarujemy panu każdą sumę, no. W złotówkach? No w złotówkach. No. Wziąłbym. No. Tylko czy w złotówkach da się zebrać każdą sumę? To my w złotówkach nie zbierzemy, ale z pół sumy... Za mało, nie ma mowy. Nie, ale pan musi wykazać jakiś dowód dobrej woli, no co? Proszę bardzo, no. Zwolnię jednego zakładnika. No. Proszę bardzo, pan. Pan może ubrać paletko dla tego pana. Ale... Ja nie będę negocjował, dopóki on nie wyjdzie. To jest... Wyjdź pan, błagamy. Na Boga. Nie wychodzi, przecież kupi pan bilet, pan w telewizji. Ile za bilet zwrócę? Pan nie poznaje tu ludzi, wie pan, i pan żoną, proszę pana. Żona niech zostanie. Tak. Oj, cholera, nie wziął portmonetki. No trudno, niech pan zostanie. Jak się nie ma pieniędzy, to trudno o dobrą wolę. Nie, ale na początku. No dobrze, ale po... Ale może się pan zgodzi zwolnić wszystkich zamiast za jakąś jedną osobistość wybitną, no. Macie taką? No, pan zawsze jakiegoś prezesa by się tam znalazł. A co, nikt go nie chce na ambasadora i niego chcecie brać, tak? No, nie. No to sport, dziennikarza sportowego. Bez takich żartów, bo... No to kogo pan chce, no? Hanuszkiewicza. Nie damy. To jest nasz ostatni Hanuszkiewicz. Hanuszkiewicza by każdy wziął. Nie naprawdę, niech się pan skupi. O co panu chodzi? Po co to całe porwanie? No. Nerwowa posada, człowiek tak zalatany ciągle. No po co to wszystko? No. Ale chwileczkę. Nie, mam swoją instrukcję. No. Więc całe to porwanie, wy jako zakładnicy i okup potrzebny jest po to, ażeby uwolnić... Kogo uwolnić? No. Publiczność... Kogo? Jak? Z Teatru Polskiego. Oto moja misja. Jak wam się podoba? Bardzo szlachetna misja, ale przecież... Trzeba to tak od razu mówić, panie. Czy ja mogę skorzystać z telefonu? Proszę. Janek, Chwileczkę. Nie, ja wiem, ja wszystko wiem. Chwileczkę. Połącz się przez wecze. Wyślij człowieka. Czy... Halo? Czy Teatr Polski, tak? ja przepraszam, że ja tak nerwowo, ale tutaj właśnie jest taka sytuacja. Czy u was jest publiczność na widowni? Jak to? Tak, dziękuję, zrozumiałem. Proszę pana, publiczność, proszę pana, z Teatru Polskiego, nieopatrznie upuszczona na przerwę, nie powróciła na widownię. Tragedia optymistyczna. Wyzwolenie. Lecimy dalej. Zabierz pan to, zabierz pan. Zabierz pan. No, tak. To dla mnie bomba. No tak. Nie ma żartu, słaba to... puenta jest. Ale nie no, dobra nie, puenta, bo inna sala była, czy to było śmieszniej. Ale ja panu powiem, to jest jak z porywaczem na samolocie, to zawsze on też ryzykuje, ale teraz te porwania indywidualne, przecież w Paryżu ostatnio znowuż przecież porwali żonę jakiegoś przemysłowca i 100 tysięcy dolarów. I on się nie zgodził. Nie, oni już zeszli na 75, on twardo nie, doszli do 30. Dlatego, że straszliwy babszyn, narwali się strasznie, zaczepiał ich tej willi, ona przecież i tu wieje, tu niedobre śniadanie jej nie smakowało. Zgodzili się na 3500. Mąż powiedział, nie trzeba, bo nie porywać, prawda? W końcu oddali i musieli dopłacić 318 dolarów, jaki trzeba strasznie uważać. Ale masę nie wiele tematów nie poruszonych, wie pan? A co pan już sugeruje, żeby... No nie, no przecież która godzina, przecież tu niektórzy, przecież ja wiem, że jutro jest dzień pracy, ale już niektórzy można jednak mają... Pracę. No nie, ale... Nie, no trzeba kończyć. Piosi nie poruszyliśmy. Co, Piosie? Państwowy inspektor ochrony środowiska przecież. O, tak, to... tu by warto poruszyć, bo to nasze środowisko bardzo. Za pylicę dodatek dostajemy. Państwo wiedzą, co w Szwajcarii zrobili pokazową miejscowość, gdzie nie ma nic, zapylenia, gdzie jest absolutnie wysterylizowane. Tam jest niesłychanie zrobione, tam były kłopoty, bo jak zakładali cmentarz, trzeba było jednego chłopa specjalnie zabić. Doprowadzili do takiej sytuacji. Panie profesorze, jak to? No przecież to jest na plus, taki współczynnik zdrowotności przecież. O tym, o pracy, że hotel ten szwedzki, że warszawiacy lubią pracę, znaczy ubóstwiają pracę, znaczy patrzeć jak inni pracują. Nie, trzeba kończyć. Stworzono nawet takie prześwity dla tych, dla starszaków, maluchów i dla pieska. I dla pieska, tak, bo oni o wszystkim myślą, bo tam były reklamacje. To nie jest praca, że ci Szwedzi pokazują, to jest szwedzka gimnastyka. Tak, nie, kończymy szczęście. O samochodach nie było. Tak, samochodach nie było i teraz... Dobry potem, ten Fiat, prawda? Dla nas jest istotne, co państwo powiedzą o programie, a lepiej się o nie pytać. O dekalogu nie było, teraz dyskutuje się o dekalogu. Lepiej się nie pytać. W normach etycznych pan Osiadyński napisał. To tak jak... Inteligentne. W lokalu Grand Super Luxy, kierownik lokalu zbliża się do gościa i pyta się, no niech pan powie, smakuje panu? On mówi, przyznam się, że jadałem lepiej, ale nie u nas, mówię. Nie. To tak jak podobał się państwu program, to państwo mówią, widywaliśmy lepsze. Ale nie teraz. No zdarzało się w historii, że ludzie zaprzyjaźniali się z porywaczem. Tak, no w ogóle usłyszeliśmy tam jeszcze parę głosów z Siemiona, profesora jakaś Białoruskiego, drugiego samozwańczego profesora Jana Tadeusza Stanisławskiego, no i odzywał się oczywiście Pietrzak Kofta. Przyszło mi do głowy taki pomysł, żeby przeczytać jeden z wierszy Jonasza, który słyszałem w pierwszym programie, prawie go umiem na pamięć. Wspaniały, który właśnie oddawał istotę tego związku humoru, poezji i rzeczywistości. Tekst się nazywał Wernisaż. Pod wirującym okiem słońca jaskrawe, oszalałe nędze. Żółć bezlitosna, żółć bez końca, jak starą twarz wyżłobił pędzel w świecie, co jak patelni dno, ludzie podobni czarnym muchom, u dołu podpis. Vincent Van Gogh. Van Gogh to ten, co obciął sobie ucho. Bakienne tymki, wieczna wiosna, kilć bzdół za murem, biel do bieli, Montmartre do nieba pnie się prosto, ból od miłości trudno oddzielić. Jest tym piosenka, taka chwila, gdy mały smutek umie zabijać. Na tym obrazie Maurice Utrilla. Utrillo to ten słynny pijak. Od sztucznych świateł wszystko jedno, śminka czy puder, strach czy rozpacz, Dziewczyny za 5 franków bledną i odejść trudno, trudno zostać. Kabaret, XIX wiek, absyntu, opłakane skutki, podpis Toulouse Henri Lautrec. Lautrec? To ten, co nogi miał za krótkie. Bo my mamy wiadomości o artystach, co to mają w głowie szajby albo palmy. To się daje towarzysko wykorzystać. Inteligent to jest człowiek kulturalny. I proponuję pieśń o Rembodzie Jonasa. Zapraszam. Blaska zawiści grząskie błoto. Rembo, aniele stróżu mój. Niepospolitość najwyższą cnotą, normalność ma munduru krój. Ty cieniem złotym przy mnie stój, ty cieniem złotym przy mnie stój. Dane nam do inności prawo, Rombo, aniele stróżu mój. Strach głupców zdeptał bredni wrzawą, współczucia roniąc łzę kaprawą. Bo tylko garb możesz mieć swój, bo tylko garb możesz mieć swój. Dlatego nie ma w nas, Arturze, poezji, co powinna być, co się jak wino pnie po murze, roślina, która pragnie żyć. A może tylko nie umiemy zapłacić takiej wielkiej ceny. Schroniona moja muza, trwożna, Rombo, aniele stróżu mój. A nasza prawda tak ostrożna, zbyt dobrze wiemy, ile można. Więc nas przed rzeźnia byle gnój, więc nas przed rzeźnia byle gnój. Dlatego nie ma w nas, Arturze, wiary, że wzbogacimy świat. Nie przez łatanie dziury w róże, ale przez wyobraźni ład. Zbyt dobrze wiemy, co nas czeka. Kanalizacja to nie rzeka. Blaska zawiści grząskie błoto. Rombo, aniele stróżu mój. Gdy pospolitość najwyższą cnotą, normalność ma munduru krój. Ty cieniem złotym przy mnie stój, ty cieniem złotym przy mnie stój. Rembo, aniele stróżu mój. Nie pochwaliłem pana, znakomita interpretacja wiersza. Mówił pan o mnie, bo śpiewał już Jonasz. Natomiast chcę zmienić nastrój i zaproponować znakomity sketch, wprawdzie obcego pochodzenia, ale za to w krajowym wykonaniu, rewelacyjnym zresztą, Piotr Frączewski, Wojciech Przoniak. Rozumiem, że jest właśnie to nagranie, o które prosiłem. I jest to sketch, który dowodzi, że nic tak ludzi nie śmieszy jak głupota. Oczywiście pod warunkiem, że jest to głupota cudza. Z czego się śmiejecie? No. Takie zdarzenie mi opowiadam. Tak? No, tak, studiuje u nas taki Gruzin, pamiętasz? Goridze się nazywa. A na imię Mamas. Jest docent Pietajew, pamiętasz? O. Taki karakan ryży z takich szkłach, pamiętasz? I on kiedyś wzywa do katedry i go pyta. Mówi nazwisko. Tak. Mówi Goridze. Goridze? Tak. a jak was nazywają? A was? Mnie Nikołaj Stepanowicz, a was? A was? Mnie Nikołaj Stepanowicz, a was? A was? I tak minęły 2 godziny, a on w żaden sposób nie mógł zrozumieć, jak tego się taki student studiuje u nas, rozumiesz? Nazywa się Dorita. A na imię ma awans, rozumiesz? Jest docent Pietaje. I on go bierze do katedry któregoś dnia, rozumiesz? I go pyta. Mówi, nazwisko. Goridze. A jak was nazywają? Awans. Mnie Nikołaj Stepanowicz, a was? Awans. Mnie Nikołaj Stepanowicz, a was? A was, no. Taki student, rozumiesz? Studiuje u nas. Goridze się nazywa, kapujesz? A mówią na niego Abbas. To jest takie gruzińskie imię, rozumiesz? Abbas, Abbas, no, Abbas. Ciebie jak nazywają? Stiopa! No. No widzisz, no widzisz, ty Stiopa, a on Abbas. On Abbas, a ty Stiopa. Gruzin Abbas, rozumiesz? A kto Stiopa? Co? No ty Stiopa, ty Stiopa, ty rozumiesz, ty Stiopa, a docent Tępy, rozumiesz? I on kiedyś bierze tego studenta do katedry i go pyta, nazwisko, i Goridze, a jak was nazywają? A was, no. Kogo? Co kogo? Co kogo? Kogo on cały czas pyta okresowo, cyklicznie? Kto pyta? Kto pyta okresowo? Gruzin pyta? Jaki Gruzin? Nie. Studiuje u nas Gruzin, rozumiesz? Jest docent Pietajew. Kurdupę taki, z taką szyją. W takich brylach. I on go bierze do katedry i go pyta. Nazwisko. Gruzin. Znaczy on myślał, że on go pyta, docent, rozumiesz? A Gruzin, że on mu odpowiada. Rozumiesz? Czyli pyta go, rozumiesz? Ale pyta! O docenta! Nie, o Gruzina! Jak się nazywacie? Do Goridze. A na imię jak macie? A wy? On mówi, ja docent. Ja jak to taki jestem? I wy też Gruzin, no. Aha, obaj byli Gruzinami, a? Tego nie pamiętam właśnie. Nie, nie, nie! Jeden był Stiopa, a drugi był Abbas, no. To ja jestem Stiopa. No tak, no widzisz, ty jesteś... Ty, a kto jest Gruzin? Może on nie wiedział, że jest Gruzinem? A co, nie powiedzieli mu, nie? Nie, nie! Powiedzieli mu! Powiedzieli, tylko później, rozumiesz? Później! To był Abbas, rozumiesz? Wiesz co, opowiedz jeszcze raz. Chodź tutaj. Uważaj. Gruzuje u nas Suzin, braćko. Studiuje u nas Gruzin, rozumiesz? Jest tępy docent, rozumiesz? Tępy. Tępy docent. A Gruzin? A Gruzin? Nie, nie. I ty też nie! Razem z docentem, nie! No i co? Co? Jajco! No to... Z czego wy się, głupki, śmiejesz? Tak, pytanie zasadnicze, kim jest Gruzin? Kim był Gruzin, o tym historia milczy, aczkolwiek było paru wybitnych Gruzinów i zaraz usłyszymy pieśń o jednym z tych właśnie z tych Gruzinów. Przy czym chciałem powiedzieć, że oczywiście ten tekst pochodził z środkowego okresu Egidy, potem był okres Solidarności, który wyrywał się z wszelkich, no można powiedzieć, kanonów, potem był okres stanu wojennego, potem był okres odrodzenia, no i tak dalej, i tak dalej. I